middernacht, het begin van dinsdag 28 juni. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Op plekken door het hele land hebben boeren de afgelopen dag actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze blokkeerden snelwegen met trekkers en hooibalen en staken brandstapels aan. De blokkades leiden tot lange files. Verder waren er acties bij gemeente- en provinciehuizen en opnieuw bij het woonhuis van minister Van der Wal voor stikstof. Dit keer was ze niet thuis. Na een klein uur vertrokken de boeren weer. Ook op het Mediapark in Hilversum hebben korte tijd tientallen boeren gestaan. Zowel boerengroep Agractie als Farmers Defence Force zegt dat er morgen opnieuw acties zijn. Dan stemt de Tweede Kamer over de moties die vorige week tijdens het stikstofdebat zijn ingediend. Tientallen inwoners van Velsen Noord hebben gedemonstreerd tegen de komst van een cruiseschip met plaats voor zeker 1000 asielzoekers. Ze liepen in een protestmars naar de locatie van een inspraakavond. Daar heeft de burgemeester met hen gesproken. De bezorgde inwoners vinden dat Velsen Noord, een dorp met 5000 mensen, te klein is voor de komst van de vluchtelingenboot. Volgens NH Nieuws zijn er zorgen onder de Velsenaren over de leefbaarheid in hun plaats als dat schip er komt. De hele gemeente Velsen telt 68.000 mensen, die wonen vooral aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Bij een treinongeluk in de Verenigde Staten zijn meerdere mensen om het leven gekomen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het hoofd van de plaatselijke ambulancedienst aan nieuwszender CNN. Het ongeluk gebeurde in de staat Missouri. De trein die onderweg was van Chicago naar Los Angeles botste bij een spoorwegovergang op een vuilnisauto en ontspoorde volledig. Aan boord waren zo'n 250 passagiers en 12 medewerkers, zegt spoorwegmaatschappij Amtrak. Het weer, vannacht droog en een graad of 10. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig met in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur is een soort van legende. Hele generaties groeiden op met haar op tv. Beelden dogen over de hele wereld wel eens op van, dit was de tijd voor social media, van de vrouw met dreads die het nieuws mocht lezen. En in Nederland werd die buitenlandse aandacht gezien als het zoveelste bewijs dat we best wel ruimdenkend en cool waren. Daar hoort bijna niemand ooit meer over trouwens. En de carrière van Aldit Hunkar raakte ook een beetje in een vertraging. Het duurde ruim een decennium voor ze weer op de televisie te zien was. Een lange stilte, maar sinds vorig jaar is er gelukkig weer een reeks waarin ze het hele Nederlandse wegennet afreist op zoek naar bijzonder erfgoed. Niet zelden zijn dat kerken, want ze maakt die reeks voor de EO. Ze doet het wel op geheel eigen wijze. Er klinkt af en toe reggae en de toon is vrolijk en geïnteresseerd. De firma Erfgoed heet het programma. De tweede reeks is net afgetrapt en terug te kijken via NPO Start. En Aldit Hunkar presenteerde dus ooit heel veel radio, het Jeugdjournaal, het NOS Grote Mensenjournaal en ook nog programma's voor de NTR en werd geboren in Paramaribo. En dat gebeurde in 1962. Aldit, leuk dat je er bent. Ik vind het zo leuk om hier te zitten. Dank je wel, Pieter. Hoe is die EO bij jou terechtgekomen? Of hoe ben jij bij de EO terechtgekomen? Hoe gaat dat? Ja, het begon met een appje, kan ik je even bellen? En ik zei, ja, dat kan nu. En dat telefoontje kwam van Ida Overdijk, de eindredacteur van het programma. En die vroeg, wil jij dat gaan doen? En ik zei, ja, zo gaan die dingen. Maar dan word je best wel lang niet gebeld en dan ineens word je wel gebeld. Of ging dat niet zo? Ja, dat was precies hoe je zei. Maar je deed wel een beetje alsof ik in die 15 jaar half dood onder een brug lag. Dat was niet. Ik was gewoon mijn eigen leven aan het leiden. Oh, dat geloof ik wel. Maar zover ik wist. In ieder geval niet in zichtbaar. De media. Niet op tv. Niet op tv. En inderdaad, ik dacht niet dat er nog iemand zou bellen. En toen belde Ida. Dus je moet nooit, nooit denken. Dat is zo wonderlijk met tv. Als iemand op tv is, komen mensen met geheven duimen naar je toe en zeggen, het gaat goed, hè, met jou. Ook al is iemand zwaar depressief en aan de drugs en zit hij al een beetje te kijken van hoe kom ik hier vanaf. Maar je bent op tv, dus het gaat ontzettend goed met je. Dat denken mensen, ja. Ben je niet op tv, dan is het ofwel je bestaat niet. Ja, dan waar is ze gebleven? Nou, waar gewoon op haar werk. Ja. Of het gaat slecht met je. Terwijl misschien heb je wel een bloeitijd. Kan allemaal natuurlijk. Dat was het in mijn geval in ieder geval wel, een bloeitijd. Ja, wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? Nou, ik ben voor mezelf gaan werken. En alles wat ik op televisie deed, kun je ook op een podium doen. Debatten leiden, bijeenkomsten leiden, gesprekken voeren met mensen. Talkshows doen, dat doe ik allemaal. Maar dat gewoon... In de echte wereld waar geen camera op gericht waar is. Waar geen camera op gericht is, precies. En dat is een heel circuit. Internationale conferenties, dat soort zaken. Nou, dat klinkt eigenlijk ook wel leuk. Ja, en de vrijheid die ik daarmee had. Er was niemand die zei, je hebt dienst omdat je in het rooster staat. Ik had dienst als ik het in mijn agenda had staan. En anders had ik vrij. Nog steeds. Dat je over roosters begint, dan moet meteen... Ik heb ook een tijdje bij de NOS gewerkt. En dan moest je in januari doorgeven als je in november... Nou, is dat verschrikkelijk. Naar een bruiloft in Toscane wilde. Ja. Nou, ik noem maar wat hoor, die bruiloft in Toscane is volkomen fictief. Maar ik had toch niet gekund. Omdat je in het rooster stond. Omdat je dat in januari nog niet wist. En ik zeg gewoon, hoezo wil je mij op 3 april? Mijn rooster is dan leeg. Ik doe dan niks. Dan ben ik ergens anders. In Toscane of in Jamaica of zoiets. Heb je heel actief geprobeerd in al die tijd om op tv te komen? Voor nee, helemaal werkt? Niet. Helemaal niet? Nee. Was je er klaar mee? Nee, dat niet. Ik heb wel 2 keer een programmavoorstel besproken bij een willekeurige omroep. Ik zal geen namen noemen. En beide keren zagen ze het niet zitten, maar werd het programma niet zo heel lang daarna wel gemaakt met iemand anders. Maar, Oh ja, nou ja, het kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. En toen dacht ik, nou, wat kan mij het schelen? Dus nee, ik heb niet lopen roepen, jongens, hallo, hier ben ik. En mag ik presenteren? Nee. Nee, televisie was niet... ik deed het niet om op televisie te zijn. Dat begrijpen mensen niet. Ik deed het omdat ik het werk leuk vind. En toevallig was het op televisie. Kun je nog volgen, Pieter? Je kijkt een beetje alsof... Nee, ik zit even na te denken. Ja. Over wat voor periode dat dan is geweest. Want je zegt, het was een heel leuke tijd. Ja. Maar daaraan vooraf was het ook een tijd dat je ontslagen werd. En je had een soort... Ja, ik ben niet ontslagen. We zijn een met... Conflictje. Er was gezeik. Gezeik, gedoe. Ik zeg altijd gedoe. Er was gedoe en dat gedoe duurde maar. En toen, dat gedoe is niet opgehouden. We zijn uit elkaar gegaan. Dat is wat het was. Was dat een nare tijd? Ja, dat is een nare tijd geweest. Ja. Welk jaar werd het dan over? Oh, moet ik even terugrekenen. Ik zeg 2007/2008. Dat was de tijd dat ik treurig thuis zat. Te denken, hoezo overkomt mij dit? Boos, gefrustreerd, het niet begrijpen, alles. Ja, allemaal. Tegen de muur op klauteren. Ja. Is dat ook de tijd dat je zusje stierf, rond die tijd? Het is de tijd ook dat ze wist dat ze het niet lang meer zou maken. Dus dat ze ziek was? Ja. Dat kwam allemaal tegelijk? Allemaal tegelijk. En ja, misschien is dat ook wel wat de pijn was. Dat het niet ging over, hey, al dit kop op en kan ik iets voor je doen. Het was bijna alsof die grote schok van het ontdekken dat mijn zusje zo ziek was, dat is gebruikt om mij... kopje kleiner te maken. En ik ben al zo klein. Ik denk dat is wat me dwars zat. Dat op het verdrietigste moment in mijn leven, dat ik in één keer een arbeidsconflict bleek te hebben, waar ik niks vanaf wist van tevoren. Je zus werd ziek, je had veel stress in je leven. Ja. Daardoor kwam je een tijdje thuis te zitten. Nee, ik werkte gewoon door. Maar in één keer was het op het werk ook gewoon een stuk minder leuk. En voelde ik me ook echt niet prettig daar. En zo is dat gekomen, die grote veranderingen in je leven. Ik denk het wel. Is dit het moeilijkste moment van je leven? Is dit de bodem? Nee. De bodem is het verliezen van je zusje. En het verliezen van mensen van wie je houdt. Dat is de bodem. Maar die hele periode bedoel ik. Dus de ziekte, het verlies. Bodem, ja. Omdat het natuurlijk heel verdrietig is. Maar het heeft me wel ook wel... Het heeft me ook wel kanten van mezelf laten zien. Aan mezelf. Ik wist niet dat ik het geduld had om lief te zijn voor iemand die heel ziek is. Ik wist niet dat ik de loyaliteit had om elke dag naar die persoon te gaan. Dat zijn allemaal dingen die je pas ontdekt wanneer het gebeurt. Daarvoor dacht je dat je te onrustig was om aan een bedrand te zitten? Ja, en ook dat ik was ook heel druk met mezelf en met mijn eigen dingen. En ik woon ook alleen, heel bewust. Ik heb geen partner, geen hond, geen kat, ik heb een paar planten. Maar dat heeft de reden, dat heeft er ook mee te maken dat ik... Maar overdag, wanneer ik aan het werk ben, geef ik me voor 300%. En daartegenover moet staan dat even een moment, een paar uren van de dag, niemand met me praat. En dat, je hebt stilte nodig. Ik heb stilte nodig, ja. En om uit dat brokje stilte elke dag een deel aan mijn zusje te geven, ik wist niet dat ik dat in me had. Dus je bent, zoals ze dat noemen, een extraverte introvert of een introverte extravert? Ik ben een extraverte introvert. Ik ben meer introvert dan extravert. Extravert zijn kost mij moeite. Of niet moeite, het kost me energie. Introvert gaat helemaal vanzelf. Dus je moet lang aan de accu der stilte liggen om uiteindelijk vol energie er in het leven tegenaan te kunnen. Ja. Heb je eigenlijk ooit gerealiseerd hoeveel het betekend heeft, die tijd dat jij elke dag op tv was? Eerst bij het Jeugdjournaal en daarna bij wat ik noem het Grote Mensenjournaal. Ik heb me dat vandaag pas gerealiseerd, omdat meerdere mensen zeiden van god, dat was zo belangrijk voor mij dat zij elke dag daar was. Nou, allereerst, hoe heerlijk is dat om dat te horen? En je vraag is, wist ik dat? Nee, dat wist ik toen niet. Ik wist het pas toen ik het al lang niet meer deed. En in één keer mijn oude kijkertjes, noem ik ze nog steeds, mijn kinderen, overal in de maatschappij tegenkom. En ze zeggen het ook tegen me. Dus ze zeggen, door jou ben ik dit gaan doen, door jou draag ik die kleren, door jou heb ik dreadlocks, door jou hou ik van reggae. Nou, Pieter, dat is hartstikke leuk, ga ik je vertellen. Dat mensen hier niet vergeten zijn dat het impact heeft gehad. Dat het impact gehad heeft, dat vind ik leuk. Want dat, ik ben niet dat gaan doen met in mijn hoofd, weet je, dan heb ik impact op heel veel mensen. Ik dacht, wat een superwerk om te doen. Wat een fijne opdracht. Wat een leuke club om het mee te maken. Wat een mooi programma. Let's go. Maar dat je daarmee een bekende kop wordt in Nederland, daar sta je niet bij stil. Laat staan dat er dus... Het is namelijk echt ook een generatie. Laat staan dat er een generatie met je opgroeit en dat je dat weet van tevoren. Dat moet je ook niet weten. Dat ga je heel raar doen, denk ik. Dan zou je het niet zo kunnen doen. Je deed gewoon je werk, je las die berichten, je deed het naar eer en geweten. Ja. Dat is dan het Jeugdjournaal, daarna nog bij het NOS-journaal. Ja. Dat was volgens mij nooit heel veel discussie over dat je dreads had. Nee, gek genoeg. Ik geloof ook dat ik echt... Misschien dat het nu anders is, maar toen... Ik geloof echt dat er nog nooit in de wereld een nieuwslezer was met dreadlocks. Ik kan het niet bewijzen, maar ik had ze nog nooit... Wel mensen met kruisharen op allerlei manieren of vlechtjes of dit of dat. Maar dreads en dan een journaal presenteren, ik geloof dat... Dat Nederland daar de primeur in had. Maar het ging er nooit over hier. In andere landen ging het er wel eens over. Ja. Dat heb ik ook pas later gehoord. Kijk, ik weet dus niet of het achter mijn rug daar niet om ging. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is toen ik op een gegeven moment de hoofdredacteur belde met de vraag... Ik zit erover te denken om ze af te knippen. Mag dat? Want in mijn contract stond, als je iets drastisch verandert aan je uiterlijk, moet je dat even overleggen. Dus ik bel hem daar netjes over. Ik zeg, ik overweeg ze af te knippen. Mag dat? Nou, ik was nog niet uitgesproken. Of hij zei, ja, natuurlijk doen. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet, Pieter. Mensen zeggen niet alles wat ze denken. Nee, dat is ook weer waar. Mm. Maar ook dat is belangrijk geweest, heb ik later begrepen, voor mensen van kleur. Die zag je in die tijd niet veel op televisie. En dat er dan iemand het journaal las. Met dreads. Met dreads was toch een signaal van ook jij kan erbij horen. Of kan hier terechtkomen. Of exact. Al dat soort dingen. Ja, en nu denken we daar helemaal niet meer over na. Er zijn genoeg vrouwen met dreads in beeld. Tenminste, ik kan er wel een paar noemen. Maar dat was toen dus echt... Niet. Wat is echt belangrijk in je leven? Waar ben je nou achtergekomen waar het allemaal om draait? Nou, uiteindelijk... Wat doet het nou echt toe? Wat het echt toe doet, is hoe je met je naasten omgaat. Of je daar oog voor hebt, of je ze begrijpt, of je een beetje voor ze zorgt. En voor de rest, waar je je dagen mee vult... Ik denk, weet je, als je dan toch uit bed moet komen... dan kun je maar beter je best doen de hele dag. Ik hou niet van half. Ik hou niet van middelmaat. Ik hou niet van... volgende keer probeer je het dus nog. Nee, ik wil de dingen wel goed doen. Anders is het anders kun je ze net goed niet doen. Ja, dat kan kennelijk niet. Was het de moeite waard om je bed uit te komen. Dat doe het dan ook even goed. En, precies. En doe het zo goed mogelijk. Dat vind ik heb daar lol in. En dat zorg voor je naast het belangrijkste is. Dat een inzicht dat je hebt opgedaan rond de ziekte van je zusje. Ja. Ja. Aisha heette ze. Ja, klopt. Denk je nog elke dag aan haar? Elke dag. Elke dag. Er is geen dag dat ze niet actief of een beetje zwabberend op de achtergrond even door mijn hoofd flitst. Wat denk je dan? Wat zijn het voor gedachten? Ik heb vaak hele conversaties met haar in mijn hoofd. Dat heb ik sowieso met mensen. Ik heb conversaties in mijn hoofd met mensen. Dat scheelt een hoop tijd, want dan hoef ik die mensen zelf niet meer te spreken, want de conversatie is al geweest. Maar met haar is het dan vooral, wat zou ze hiervan vinden? Wat voor advies zou ze me geven? Hoe zou ze staan juichen? Weet je, als er iets leuks in mijn leven gebeurde, stond ze echt altijd als eerste keihard te juichen. En het heel leuk voor me te vinden en mee te denken over, ga je daar en daar naartoe? Wat ga je dan aantrekken? En vergeet niet dat je die en die ook een hand moet geven. Want ik ben vrij onhandig in die dingen. Zij was daar heel goed in. In die zin leeft ze dus in jouw hoofd volledig voort. Totaal. Ja, ze is ook niet weg. Ik geloof ook niet dat iemand weg is. Iemands lichaam is weg. Maar de essentie van die persoon, wat je toch al nooit kon vatten met je handen, ja, die blijft, want... Het concept Aisha is er nog. Ja. De blauwdruk is ooit gelegd. En zoals eigenlijk alle mensen die je gekend hebt die er niet meer zijn, die zijn er, want ze hebben ooit bestaan. Zolang je ze toelaat in je leven, blijven ze. Elvis is er nog steeds. Ja, Picasso is er nog steeds. Dit zijn publieke figuren, maar je kan de wereld niet meer indenken zonder Elvis of zonder Picasso of in je persoonlijk leven. Exact. Zonder want je zus. Iemand laat zielensporen na, zeg ik dan maar. Niet voetsporen. Dat is een mooi woord. Ik verzin het ter plekke. Zielensporen. Je laat die essentie van wie je bent, die blijft. Want dat zit in de ervaringen die je hebt met mensen. Dus de mensen hou je levend. Het is niet dat jij als persoon er nog bent, maar jouw essentie wordt levend gehouden. Is toch troost, vind ik. Dat vind ik heel mooi. Ja. Maar je hebt altijd ervoor gekozen om alleen te leven. Ja, in ieder geval wist je dat al heel meteen lang. Al? Nou ja, ik was heel jong. Ik ben even kwijt hoe oud, een jaar of 13 misschien. Dat ik dan zei dat ik mijn bed en mijn bad niet wilde delen. En dat is nog steeds zo. Je bed en je bad. Ja, dat vind ik lastig om te delen. Ja, dan houdt het toch een beetje op, dat samenwonen toch? Ja, iedereen is anders, dus dan moet je gewoon dat bed en bad. Of je moet een heel groot huis hebben met meerdere... twee badkamers. En twee slaapkamers. Ja, dat kan. Een gouden concept zou het zijn. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zouden moeten doen. Maar ik heb het heerlijk in mijn eentje. Echt. Ik weet ook niet wat het is om me te vervelen. Dat heb ik nooit geweten. Ik heb altijd wel iets wat me bezighoudt. Of wat ik ga uitzoeken. Of wat ik eens ga proberen. En ik kan ook heel goed luieren. Helemaal niks. Lekker muziek op. Ik kan ook ontzettend stom televisie kijken, urenlang. Heerlijk. En niet praten, dat. Gewoon je mond houden. Gewoon lekker stil. Gewoon stil zijn. Ja. En wie zijn de mensen die je elke dag spreekt of zijn die er niet? Er is maar één. Wie is dat? Dat is mijn moeder. Nog altijd? Nog altijd. Dag mam, want ze is wakker. Ze is wakker gebleven om naar mij te luisteren. Dag mam, je mag zo gaan slapen. Dat is zo'n leuke vrouw. Daar kan ik mee lachen, mee huilen, mee filosoferen. Ik wou zeggen vloeken, maar dat doet zij niet, ik wel. Maar het is gewoon een heerlijk mens. En dan elke dag bellen? We hebben elke dag contact. En beeldbellen doen we nu. Van dat zoomen op je iPhone? Ja, gewoon FaceTime of hoe dat heet. Ja, ja, we hebben allebei appeltjes, dus FaceTime. Wie zijn er verder nog van het gezin van vroeger? Mijn oudste zus, mijn broer en de zus boven mij, die zijn er nog. Dus mijn pa is er niet meer en de jongste is er niet meer. En je bent geboren in Paramaribo, maar je hebt eigenlijk een heel internationale jeugd gehad. Ja, goed. Op heel veel plekken gewoond. Klopt. 4 continenten, 6 talen. Je hebt in Tunesië gewoond. Maleisië heb je gewoond. Brazilië. Suriname. Nederland, ja. Vergeet ik nog iets? Nee, qua wonen is dat het. Suriname, Maleisië. Ja, dat was het. Hoe kwam dat? Het werk van mijn vader. Mijn vader had in Wageningen gestudeerd. Hij was landbouwkundig ingenieur. En hij werd uitgezonden of door het ministerie van Buitenlandse Zaken hier... of de FAO, van de Verenigde Naties. De Wereldvoedseltoestand. Ja. En wat betekent dat voor jou? Want dan moest jij dus naar het volgende landbouwproject... koffertje pakken, ja. Nieuwe klas, nieuwe klasgenootjes... nieuwe vriendjes, nieuwe taal, nieuwe omgeving, nieuw eten. Ja, alles. Alles nieuw. Ja, maar wel als God in Frankrijk... Want het is wel het circuit van de goede internationale scholen. Een niet lelijk huis waar je dan in woont. Internationale vrienden. Ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Maar je vond het niet moeilijk om dan weer afscheid te nemen... van je vriendjes en vriendinnetjes? Dat wel. En naar de volgende plek te gaan? Ja, afscheid nemen is nooit leuk, maar... Ik vond het ook wel weer leuk om dan in het nieuwe land te zijn. En daar weer te denken, oh, hoe werkt het hier? En wie lopen er hier rond? Was je daar goed in dat uitvinden daarvan? Ja, ik was daar goed in. Dat ging me best makkelijk af. En ik stortte me ook gewoon zo in dat... Al kon ik de taal nog niet, ik kon mij wel gewoon storten in dat nieuwe leven. Dat is mijn karakter, daar kan ik ook niks aan doen. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Handen en voeten, wijzen... Twee woordjes leren die gebruiken tot je een zin kunt maken. En dan, voor je het weet, heb je een heel verhaal. Als kind, hè? Als kind leer je het snel, een taal. Kijken, luisteren, observeren. Aanwijzen. Bal. Ik ook. Ik wil ook meespelen met de bal. Dat betekent dat. En dat verstaat iedereen in de hele wereld. En je hebt eindexamen op een Franse school gedaan. Ja. Ja, dat klinkt chic, hè? Ja, dat klinkt. Vind ik ook. Vind ik wel chic klinken, ja. Ja, ja, dat klinkt, ja, wel baccalaureat goed. B heb ik. Nou ja. Ja. Steek die maar in je zak, toch? Ja, precies. Welke invloed heeft dat gehad op je leven? Dat je zoveel verschillende decors hebt gekend? Nou, dat je wist begrijpt dat de wereld de wereld is. En dat er het concept van grenzen aan landen, dat het heel kunstmatig is. Dat is gewoon echt kunstmatig, die grenzen. Mensen hebben op een gegeven moment gedacht... weet je wat, als ik nou dit heb, dan is dat van jou. En we trekken hier een streep. Maar er waren wel families aan beide kanten van die grens. Of er waren hele dorpen die in één keer door tweeën werden gehakt. Dus een grens is iets heel kunstmatigs. En bovendien, mensen in de hele wereld zijn in de basis gewoon hetzelfde. Ze hebben een ochtendhumeur. Ze moeten plassen als ze uit hun bed komen. Ze hebben wel eens ruzie met hun partner. Een kind gaat dood, ze hebben liefdesverdriet. Het is echt overal hetzelfde. Gewoon dezelfde diersoort? Gewoon dezelfde diersoort. Dus dat hele geneuzel over... jij hoort bij ons en jij weer niet. Dat is echt... Dat is voor mensen die niks van de wereld weten. There, I said it. Dat is best wel een groot verschil met veel andere mensen dan. Ja, zo'n maar die achtergrond. Maar misschien, ik denk dat dat dus mijn rijkdom is. Dat ik die wereld gezien heb en dit heb kunnen constateren... ik denk dat dat mijn leven makkelijker maakt dan dat van iemand die... weet ik veel, ik noem even in Berkel-Rodenrijs is opgegroeid... en nooit, niks ten nadele van Berkel-Rodenrijs. Ik noem omdat het kwam, dat kwam in me op. Maar gewoon iemand die altijd maar in één omgeving heeft geleefd... die heeft een hele grote wereld daarbuiten... En voor mij is die wereld daar en ik woon nu in dit stukje... en iets anders beleef ik in dat stukje. En snap je? Je zou eigenlijk overal wel gewoon je tent kunnen opzetten en overleven. Ja. Ja. Dat weet ik heel zeker. Het is ook je droom, vertelde je net voor de uitzending... om uiteindelijk naar Jamaica te gaan. Om daar min of meer je leven te gaan leven. Precies. Ik heb al het een en ander opgebouwd daar. Ik kom er al heel lang. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb er vrienden, ik heb een netwerk. Ik heb een uitzicht. En dan denk ik, ja, waarom ga ik nou hier in Hilversum op mijn flatje zitten... waar ik uitkijk op de achterburen... terwijl ik daar een ondergaande zon voor mijn neus heb? Dan ben ik toch knettergek. Wat is het uitzicht daar? Wat zie je dan als je uit je raampje kijkt? Als ik op mijn balkon kijk... Waarom zou ik uit een raampje kijken? Ik heb een heel balkon. Oh ja, en het regent daar ook niet de hele tijd. Ook dus, dat, dus ja. Je zit buiten. Als ik daar naar buiten kijk, dan zie ik eerst een grote tuin. Oh ja, die was van mij. En in de verte zie ik de baai van Montego Bay en de westpunt van het eiland. En omdat het de westpunt is, gaat daar de zon onder. Elke dag, gratis en voor niks, voor mijn neus. Wie ben jij daar? Want dat is misschien een wezenlijker vraag dan de zonsondergang en het uitzicht. Wie ik daar ben? Wie ben jij daar? Ik heet daar Poca. Dat is gewoon een bijnaam die mij ooit gegeven is. En die hanteer ik. Poca betekent verder niks. Was de afkorting van Pocahontas. Oh ja. Iemand vond dat ik er zo uitzag. Nou ja, lekker makkelijk. Twee lettergrepen. Iedereen kan het uitspreken. Ook in China. Dus Poca. En Poca is een avonturier met een beetje een grote mond, maar wel heel veel oog voor het leven daar en de mensen daar. En ik ben daar ook om de mensen en uiteraard dat uitzicht. Maar wat mij daar blijft trekken is de muziek van toen en de mensen van nu. De muziek van toen, de reggae? De oude reggae. De oude reggae? Ja. Geen Jamaicaan die dat nog draait, maar wij wel. Ik wel. Is dat de reden waarom je er naartoe ging? Dat trok je, die muziek? Ik kwam er ooit voor het eerst vanwege de muziek, ja. En toen landde het vliegtuig en ik was nog niet uit het vliegtuig. En ik rook dat, weet je, de tropen hebben een bepaalde geur. En ik rook dat en ik denk, oh, later als ik groot ben, wil ik hier wonen. Ik was al lang volwassen, maar dat wist ik toen al. Was dat misschien dat je ook iets herkende van Paramaribo? Omdat dat niet, in geuren zou kunnen lijken? Ik denk dat ik iets herkende van mijn hele jeugd. Van al die landen waar je hebt gewoond? Het was tropisch. Ze rijden links. Dat deden ze in Maleisië, waar ik heb gewoond. Oude Engelse kolonie, net als Maleisië. Tropisch, net als die landen. Veel Afrikaanser dan Suriname. Veel Afrikaanser. Maar het patois en het Sranang. Ja, ik kan nu een beetje Sranang, omdat ik nu Jamaicaans patois een beetje ken. Want ik mocht vroeger geen Sranang spreken thuis of op school. Dat hoorde niet als je een net meisje was. Je hoorde ABN te spreken? Ja, dat hoorde. Een net meisje als ik sprak niet Surinaams in mijn jeugd. Dat was voor straatmeiden. Je bent natuurlijk ook gewoon opgegroeid in de tijd dat Suriname nog een volledig Nederlandse kolonie was. Precies. Dus degene die mij nu nog terugstuurt naar mijn eigen land, die snapt er echt helemaal niks van. Ik ben geboren in een stukje Nederland in Zuid-Amerika. Waar je gewoon in die paar jaar dat je daar op school zat, de Nederlandse topografie kreeg. En ik kreeg les. Ik heb leren lezen met verhaaltjes over Anne en Jan. En ik heb het niet, omdat ik te klein was, maar mijn moeder heeft op school nog geleerd dat de Rijn bij Lobit ons land binnenkomt. Zo leerden wij toen in Suriname nog. Ik had gewoon Nederlandse schoolboeken. Grappig, hè? Want andersom weet ik eigenlijk niet of ze in Berkelrode Reis zoveel over Suriname te weten kwamen. Precies. Terwijl ze daar net zoveel over zouden moeten weten, omdat het ook Nederlandse geschiedenis is. Die serie die je nu maakt, want dat was eigenlijk de reden dat je hier nu zit. Mm-hmm. Firma Erfgoed. As we speak is de herhaling van gisteren op de televisie. Ik ben mijn eigen concurrent nu. Dat is heel onverstandig. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Natuurlijk. Nee, maar wie kan nou nee zeggen tegen jou, Pieter? Dus toen ze belden of ik alsjeblieft wilde komen, zei, nou weet je, het is wel tijdens de herhaling. Ja, maar Pieter zit er. Oké, dan kom ik. Zo gaat dat. Ik vind tv altijd het leukst zonder geluid. Dus je kan gewoon kijken en luisteren tegelijk, toch? Dat doe ik ook. En het zijn ook mooie beelden. Het is prachtig gefilmd, vind je ook niet? Je ziet alleen, wat verleidelijk zou zijn, is dat jij in een auto, en dan zouden ze een soort oldtimer kiezen, en dat je dan komt aanrijden. Ja, dat wilden ze eerst. Daar hebben ze niet voor gekozen. Ja, daar hebben ze wel voor gekozen. En toen zei ik, nee, dat gaan we niet doen, want je wil wel dat ik naar Groningen rij en naar Limburg, en ik heb een frozen shoulder. En dan zit ik daar in die oldtimer, en dan moet ik 300 kilometer rijden. Dat gaan we niet doen, zei ik. En zo heb je een belangrijk televisiecliché op de stoep gekregen. Ja, en bovendien, ik vind dat wel grappig als ik in een buitenland aan het filmen ben. Maar ik heb hier een super sympathieke auto waar ik heerlijk in rij. Met mijn Jamaicaanse vlaggetje achter de ruit. Goede sound system erin. En dan lekker reggae aan? Altijd. Want anders maak ik me veel te druk op de snelweg. Ik kan iedereen aanbevelen om in de auto Conscious Radio te luisteren. Dat is van een vriend van mij. Die draait echte oude reggae op internet. Het is gratis. En dat draai ik in de auto. En dat kalmeert je dan? Ja, en dan komt zo een of andere Pipo achter me met zijn flitslichten. Heel erg boos. En ik denk, ach jongen, doe maar, kom maar, ga maar langs, denk ik dan. Doei. Het zijn leuke verhalen, want je komt in hoeken van het land waar je toch niet heel vaak komt. Het gaat vaak over een kerk, maar dan is er toch weer een bijzonder verhaal van iemands levenswerk dat daar op de muur is geschilderd of in panelen hangt. Precies. Iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog al zijn tijd opmaakte aan het beschilderen van één kerkje. Ja. En dat er na de oorlog iemand denkt, nou oké, die schilderijtjes die kunnen er wel gooi weer uit. Gooi die maar weer weg, ja. En dat ze dan er toch weer zijn nu. Ik hou heel erg van dat soort verhalen. Ik ook. Maar er is ook iets leuks dat jij dit nu presenteert, omdat jij dat internationale perspectief toch meeneemt. Haal je dat er ook uit, als je daarnaar kijkt? Ligt er niet heel dik bovenop, maar ik haal het er wel uit. Oh, dat is leuk. Op een aantal momenten merk je dat jij de blik van de wereld hebt en niet dat de wereld niet bij Lobit ophoudt. Het meest duidelijke voorbeeld dat me nu te binnen schiet, en dat is eigenlijk ook een beetje een te evident voorbeeld, is het vorige seizoen. Als je naar Middelburg gaat en het gaat over het slavernijverleden. Ja. Ik merkte dat jij ook geëmotioneerd raakte. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Dat gebeurde inderdaad. Wat was dat voor emotie? Waarom raakte jou dat ineens? Nou, op het gevaar af dat heel Zeeland mij weer gaat lopen bashen op Twitter. Heeft Zeeland dat al een keer gedaan? Ja, dat heeft Zeeland vorig jaar gedaan. Zeeland, foei. Foei, stout. Want ik zei gewoon helemaal niks, behalve wat ik dan zelf had meegemaakt. Ik was daar 3 dagen. Hè? Je bent 3 dagen op pad om te filmen voor zo'n aflevering. En dat is best lang. Dat is best lang, want je moet heel veel filmen. En je moet heel veel dingen opnieuw doen. En je moet ook een beetje wachten. Hè? Je moet de volgende gast enzovoort. Maar 3 dagen waarin ik alleen maar zag hoe Zeeland weet je, geroofd heeft en lelijk deed tegen mijn soort mensen. En hier en daar ook allerlei helden vereerde waarvan ik denk, ja, maar zie jij dan zelf niet wat een raar schilderij dat is? Dat soort dingen, dat als je dat 3 dagen meemaakt. En in 1 keer kwam ik bij een argeloze kunstenares die een portret aan het maken was van een dominee uit de, ik zeg eind 18e eeuw. Hou me ten goede, ik ben heel slecht in jaartallen. Bernardus Smijtengeld, zo heette die dominee. En in die tijd had de man in zijn preek iets gezegd over dat, hoe dat echt toch niet kon, die slavernij. En toen ze dat voorlas, denk ik, jee, ik ben hier 3 dagen en ik zie alleen maar jee, slavernij, weet je wel. En nu eindelijk iemand die zegt, nee, dat kan niet. Nou, toen schoot ik vol. Dat emotioneerde je? Ja. Omdat het gewoon het eerste was waar ik tegenaan liep, waaruit bleek dat er ook gewone mensen waren in dit land die zeiden, dat kan niet. Dit kan je niet maken. Ja. Dat is natuurlijk iets geks, dat Zeeland het middelpunt was van de handel in mensen. Mm-hmm. In die tijd. Dus de investeerders zaten voor een deel daar. De firma's die dat organiseerden, plantagehouders zaten daar. Het was echt een soort centrum. Daar is ook het archief. Ja. Als je iets zoekt, dan moet je daar naartoe. Klopt. En in een van die kerken die jullie bezoeken, dan zie je eigenlijk heel veel sporen van die overzeese handel, zoals ze het zelf maar noemden. Al die graven van die hele rijke lui, die hele eilanden bezaten. Of een deel van Suriname was hun eigendom. Weet je hoe groot Suriname is? En die werden dan met eer begraven in die kerk. Op de plek waar eerst, weet je, die hele kerk vol met suiker was. Ook uit mijn land. Ja. Weet je, het wordt in 1 keer heel tastbaar. Dat is het. Dat verleden komt ineens heel dichtbij. Ja, ik had datzelfde toen ik voor het eerst in Ghana was. En ik ben natuurlijk naar dat fort geweest, wat heel belangrijk, weet je, waar die slaven vandaan werden vervoerd. En dat voel je. Je ruikt het bloed nog en de pies en de tranen van mensen. Dat na al die eeuwen, dat voel je, dat ruik je. En dat had ik dus in die kerk ook. Suiker, suiker, suiker. Ruimte 3 keer zo groot als waar we nu zitten. Helemaal vol suiker. Dus de kerk heeft er ook heel goed aan verdiend, hè? Die kerk is zo rijk geworden en zo mooi behangen omdat dat geld daar aankwam, omdat suiker in die tijd zo waardevol was. Exact. En onze grote held Michiel de Ruiter had daar ook best wel een stukje In ieder geval, laat ik het zo zeggen, hij verdient zijn geld met die hele rijke mensen die daar in die kerk liggen. Dat fort in Ghana, dat is een van de gruwelijkste plekken waar je ooit heen kan gaan. Ja. Omdat die mensen niet alleen werden verhandeld en in een scheepsruim werden verscheept, maar ze moesten dan soms ook in die bloedhitte daar weken wachten tot dat schip eindelijk kwam. Ja. Zonder dat er ook maar iets van sanitair was of amper in eten, amper donker, drinken. Boven op elkaar. De vrouwen werden 's nachts naar de officieren boven gebracht. Hè. Die werden dan even helemaal uitgewoond. En die werden dan door een luik weer hun kelder ingedropt. Echt. En dan hangen daar aan de muren, daar hangen dus nog steeds plakaten van, ja, ik kan het allemaal niet uit mijn hoofd, maar allerlei of Nederlandse officieren die werden geprezen om hun goede diensten. Is nog maar eigenlijk tot zeer voor kort, hoor. Want zo heb ik het ook op school geleerd. De Gouden Eeuw en ja. De God een trotse zeevarende natie. En dat is ook allemaal waar, Pieter. Dat is ook waar. Dus dat is ook natuurlijk het vervelende en lastige en dubbele. Natuurlijk waren de Nederlanders zeehelden. Mijn hemel, je hebt zo'n klein rotlandje, stipje ergens in Europa. Ervaren konden ze, hoor. En overal waar ik in mijn leven geweest ben en ik ken de wereld, vind je resten van op zijn minst één Nederlander die daar was. Nou, daar mogen we best trots op zijn. Ik snap dat. Maar we moeten niet doen, daar gaat het mij om, alsof dat alleen maar glorieus is. Want de ene held is held omdat hij een ander ellende toebrengt. En die kant wil ik ook horen. Oh, ik word een beetje wakker nu, geloof ik. Het verschil tussen een held en een oorlogsmisdadiger is eigenlijk nooit zo heel groot. Nee. Meestal afhankelijk van degene die wint. Die het verhaal vertelt. En die het verhaal vertelt. Juist. Want daar in Ghana, dat waren gewoon een soort SS-praktijken wat ze daar uithaalden. Kan je gerust zeggen. Zeker. Met hetzelfde sadisme. Zeg, als ze tot rust moeten komen, dan heb je altijd die reggae-radio. Ja, is de ader op mijn voorhoofd al aan het kloppen? Want dat is een teken dat ik even tot rust moet komen. Ik weet helemaal niet of jij dat mooi vindt, maar dat was wat Henny Vrienden altijd mee wegliep. Het was Toetsen en de Metals. Ja, dat is heel ouderwets, maar ook heel lief en zoet. En het is een nummer dat heet Walk With Love. En dat is meteen ook een soort mooie, iets wat zijige levensfilosofie. Maar waarom ook gewoon niet? Weet je, uiteindelijk gaat het toch om de liefde. Laten we niet doen alsof het iets anders is. Zullen we gewoon een stukje luisteren naar Toets? Ja, ook een beetje om Henny Vrienden te herdenken. Walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, walking love, wal The music of the heartbeat, zeggen ze. Dat is... Dat is de basis van reggae. De hartslag. Heb je altijd reggae geluisterd? Of, Nee. Vroeger, toen ik niet wist wat reggae was... Dus toen je niet verder kwam dan Sunshine Reggae en al die ellende... die zomerreggae, dat vond ik verschrikkelijk. En ik dacht dat dat reggae was. Maar toen ontdekte ik dus dat een heleboel muziek waar ik mee ben opgegroeid... dat dat echte reggae blijkt te zijn. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen kwam het tot leven? Ja, toen werd het alles bepalend bijna. Voor wie net tv zat te kijken en de serie heeft afgezet om de radio te luisteren. Aldit Hunkars zit tegenover mij. En we hebben het onder meer over de serie De Firma Erfgoed die je gemaakt hebt. Ik begon ermee van, goh, wat was je lang niet op tv? Ja. Toen zei je, het is heus niet zo dat ik onder een brug lag... of aan het stikken was in mijn eigen braaksel. ik heb gewoon geleefd. Precies. Ik heb gewoon dingen gedaan. Toch 10 jaar of iets meer zelfs niet op televisie geweest... waren goede jaren. We hadden het een klein beetje over het afscheid... dat voor iedereen onverwacht kwam. En dat was een duistere periode in je leven... omdat het ook een afscheid van je zus bleek tegelijk. Mm-hmm. Een gezeik op het werk. En zo kwam dat allemaal tot stand. Ja. En toen kwamen we erover te spreken van... ja, wat is eigenlijk belangrijk in je leven? En toen zei je toch wel contact met naasten. Je zei, ik heb geleerd dat ik wel degelijk voor anderen kan zorgen. Mm-hmm. Ook al ben je een alleenig persoon. Een extraverte introvert was je... Of was het nou een introverte extravert? Daar wil ik even van af zijn. Nee, het eerste. Extraverte introvert. Je zei, ik moet gewoon uren alleen zijn en dat kan ik ook heel goed. Precies. Je hebt toen je 13 was tegen jezelf gezegd... ik wil niet mijn bed en niet mijn bad delen. Ja. Met wie dan ook. En je belt elke dag nog lang met je moeder. En we hebben het gehad over je internationale opvoeding. Elke zoveel tijd weer een ander continent bewonen. Al die scholen, al die culturen, al die vriendjes, al die vriendinnetjes. Maar je zei, mensen zijn allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal een ochtendhumeur. 'S Ochtends moeten ze even plassen. Ze hebben liefdesverdriet. Er gaat een kind dood. Maar iedereen is, ondanks al die culturen en verschillen... toch hetzelfde. En een grens is kunstmatig. Het is een lijntje. Je zei, dat is een rijkdom voor het leven. Dat ik dat heb meegekregen. Dat ik dat weet. Wat een mooie samenvatting. En zo kwamen we bij de firma Erfgoed. Het slavernijverleden. Die internationale blik die je meeneemt... naar een soort van gewest tot gewest in Nederland. En dan gaat het ook heel veel over kerken... Ben je zelf eigenlijk tot een of ander geloofssysteem? Want je had het ook nog over zielensporen. Dat vond ik een mooi woord. Ja, iemand is er niet meer, maar hij is er toch wel, want hij heeft bestaan. Ja. De blauwdruk wordt niet uitgegumd. Ben je zelf religieus? Rastafari is ook een soort geloof. Ja, het is meer een levenswijze. Ik ben niet religieus. Ik ben niet van de... Ik ben niet van per se van de godshuizen en wat zich daar... Niet van de georganiseerde religie? Nee, maar ik geloof wel dat allereerst... we zijn maar een spekje in het geheel. Ik ben wel van de universele kracht... die er sowieso voor zorgt dat jij en ik hier zijn. Want, weet je, ik zie niet de mens als het centrum van alles. Zeker niet. De mens is niet het centrum van de creatie, de schepping? Of, Nee. Het is een totaal ongeluk dat we er zijn. En omdat het een ongeluk is, moeten we er heel zorgvuldig mee omgaan. En er blij mee zijn dat we er zijn. Een vergissing is het? Een toeval? Niet een vergissing. Ik denk niet een vergissing, maar wel een samenloop van totale onverwachte... verbindingen en... Een absurde gebeurtenis. Ja, heel absurd. Heb je wel eens... Ik kijk heel graag naar die prachtige BBC-programma's over het heelal. Nou, als je daar gewoon naar kijkt, dan weet je gewoon hoe miniem we zijn. Wat een mini-vlekje op een mini-vlekje wij zijn. Maar we zijn er. Maar mijn brein is niet in staat om zich ten volle te realiseren... dat het totaal futiel is. Ik zeg ook niet het voelt groot. Het leven voelt zo omvangrijk en zo reusachtig. Futiel. Ik zeg zeker niet futiel. Maar als je het feitelijk bekijkt, ja, bedoel, je bent een van miljarden zielen op een van miljarden planeten in een van miljarden zonnestelsels. Ik bedoel, hoe nietig wil je het krijgen? Zandkorrels in de woestijn hebben al meer uniciteit. En juist daarom, juist omdat het zo aan elkaar hangt van toeval, denk ik. Daar zit een, noem het maar een zegen op. Een dan is het juist groot in zijn kleinheid. Omdat het zo klein is in het geheel, moet je het waarderen en moet je er zorgvuldig mee omgaan. Je kijkt me nu aan alsof water brandt. Nee. Ik kijk, dit is mijn geïnteresseerde blik. Ja, oké. Maar hoe doe je dat eigenlijk zorgvuldig ermee omgaan? Nou, stoppen met denken dat je het centrum van alles bent. Dat is het recept voor ellende. En dat is natuurlijk een verleidelijke gedachte, want je bent het vertrekpunt van je eigen waarneming, dus al gauw ben je het centrum van het universum. Ja, maar je eigen waarneming stopt toch niet bij je huid? Of wel dan? Je waarneming is toch juist waar je blik laat komen? Waar je blik gaat van je af en niet naar je toe. Precies. En hoe verder je die blik laat komen, hoe meer je weet wat jouw plek is. Ah, ik zeg het nu ook voor het eerst dit, maar dat is wel zo. Hoe verder je om je heen kijkt en ziet wat er allemaal is, hoe meer je weet waar jij bent. Ik ben nog nooit in een kamer geweest waar ik zelf niet was. Ik kan wel ongeveer afleiden hoe het is, maar feitelijk ben ik er nooit geweest. Maar ben je er dan ook echt? Want heel veel mensen zijn ergens zonder dit te zijn. Die zijn alweer in hun hoofd op weg ergens anders naartoe. Of telefoon aan het kijken. Ja, of ze zouden heel graag ergens willen zijn, terwijl ze hier zijn. Je moet wel weten dat je hier bent. Ik weet nu ontzettend goed dat ik op deze stoel bij jou zit en met jou zit te praten. Omdat je in het moment bent, omdat je alert bent. Ja, zo heet dat tegenwoordig, maar dat is precies wat het is. Ik ben nu hier bij jou, ja. En straks niet meer. Je bent ook een rebel. Je bent tegendraads. Ja, dat zeggen de mensen. Herken je daar iets in? Ja, ik zal het niet kunnen tegenspreken, want dan ben ik weer een rebel. Oh ja, dat is ook weer waar, ja. Ja, nou, ik... Rebel. Misschien wel. Ik ben in ieder geval niet iemand die zomaar klakkeloos aanneemt dat ik me zus of zo moet gedragen. Nee. Waarom zou ik? Je laat je niet alles vertellen, je loopt niet makkelijk mee, je bent niet eenvoudig in het gareel te krijgen. Ik ben helemaal niet in het gareel te krijgen. Totaal niet? Nee, en ik zie ook niet in waarom dat wel zou moeten. Kijk, weet je, gareel zijn, je kunt, gareel is iets dat je mij wil dwingen om zus of zo te doen. Als jij met mij afspraken maakt, is natuurlijk ook een soort gareeltje. Daar hou ik me aan. Maar dan heb ik tegen jou gezegd, oké, Pieter, zo gaan we het doen. En daar hou ik me dan aan. Maar als jij in één keer bij mij komt en je zegt, omdat ik, Pieter, wil dat jij zus of zo doet, je moet die jurk niet aan of je moet... Dan denk ik, ja, hoezo? Wie de fuck ben jij, denk je? Ja, wie de fuck ben jij, dat denk ik inderdaad. Dus eigenlijk was het beter geweest als jij gewoon overal de baas was geworden. Iemand boven je gehad. Klopt. Ik weet niet of de mensen die dan mij baas zouden moeten noemen, of die daar heel blij of die daar heel blij mee zouden zijn. Dat is voor iedereen met een autoriteitsprobleem de meest elegante oplossing. Ja, maar ik ben dan wel best autoritair, denk ik, in de ogen van andersom die mensen. Dan weer wel? Nee, in de ogen van de mensen. Dus dat telt dan ook. Kijk, ik stel hoge eisen aan mezelf, maar ik stel dus ook hoge eisen aan de omgeving. En ik heb ergens aan het begin van het programma, volgens mij geroepen, ik hou niet zo van middelmaat. En van, weet je zei, als je toch je bed uitkomt om iets te doen. Doe je best. Doe je best. Ja, maak er wat van. En ga niet zo snel janken als het een keertje mislukt. Weet je, gewoon probeer het opnieuw. Doe gewoon je best. Hoe ben je in die journalistiek terechtgekomen? Had dat te maken met die internationale achtergrond? Dat je had geleerd om veel verhalen op te tekenen of te luisteren of te kijken? Stond dat er los van? En hoe is dat gegaan? Waar kwam je als eerste? Ja, ik weet wel dat ik nog vrij klein was. En dat mijn allerliefste wens was een fotocamera hebben. Nou ja, dat was onzinnig in die tijd. Dat kon niet. Dat was gewoon niet te betalen. Maar dat wilde ik. En nou ja, die kreeg ik dus niet. Maar ik weet wel dat als mijn ouders ons ergens mee naartoe namen. Weet je, we gingen iets leuks doen, iets nieuws bezichtigen of zo. Een beetje firma erfgoed, maar dan familie Hunker. Dat mijn moeder dan heel vaak na afloop zei, nou, schrijf er maar een stukje over of teken maar iets. En dat herinner ik me wel, dat ik echt nog vrij klein was, dat ik dan tekende waar we waren geweest. Een soort reportages. Ja, dat heeft er altijd wel in gezeten. En vanaf het moment dat ik geld had gespaard voor een fotocamera, toen was ik al puber. Ja, toen is het nooit meer opgehouden. Alles vastleggen. Dus ik ben de chroniqueur, zeg ik altijd maar. Ik ben een chroniqueur. En waar ben je als eerste komen te werken? Je bedoelt betaald werk doen in de media? Ja, of onbetaald mag ook. Oh, onbetaald. Die grens is in de media vaak niet zo groot. Zeker tegenwoordig niet. Mijn eerste baantje op de radio was net over de grens in België. In het gehucht dat heet Hamond-Achel. Waar een oude varkenskot was omgebouwd tot radiostudio. En in die tijd, ik woonde in Tilburg. In die tijd had je nog geen... je had echt 3 zenders. En piraten mocht niet en... Lokale zenders bestonden niet, dus ik kon het ook nergens gaan leren, want dat wilde ik. Ik wil radio. Maar in België mocht het wel. Dus dan ging ik met een vriend van mij die daar al een paar uurtjes mocht vullen. En hij had ook een auto, dus dat was heel handig. Dan reden wij naar Hamond-Achel en dan ging ik midden in de nacht... ging ik dan plaatjes draaien en leren discjockey zijn. Dat was de ultieme droom. Dus radio was de radio eigenlijke was de liefde? Droom. Ja, radio was de droom. Ja. En hoe ben je dan van de... Wat was het nou? Achel? Hamond-Achel. Van de Hamond-Achelse nachtpiraat terechtgekomen bij die zo plechtige NOS? Ja, lange weg. Je moet lange adem hebben als je echt iets wilt. Ik ben eerst bij Radio 10 gaan werken. Die gingen me ook echt geld geven. En ja, hoera. Dus ik had een gewone baan door de week. En in het weekend deed ik dan zaterdag en zondag een programma op Radio 10. Dat was de eerste commerciële zender in Nederland. En van daaruit, want dan ga je, weet je, je leert het steeds beter. En op een gegeven moment maak je een demootje en dat stuur je dan naar Hilversum. En ik heb toen 1 demootje naar 4 omroepen gestuurd. En 2 nodigden me uit om te komen praten. En tegen 1 zei ik, nou, dank je, ik wil niet dat programma doen. En de ander, die heeft mij allerlei, ik geloof wel 12 verschillende programma's laten presenteren. Hoera, Afro. Je hebt ook voor de VPRO nog nachtradio gemaakt. Ja, van de AVRO ging ik over naar de VPRO. En toen deed ik pas echt wat ik graag wilde, als droom. Wat deed je daar eigenlijk? Mijn muziek draaien. Niet dat er een of andere commissie had bepaald welke plaatjes ik mocht draaien. En dat ik dan 2 of 3 vrije plaatjes per uur mocht uitkiezen. Maar dat ik gewoon besliste welke muziek ga ik aan mijn luisteraars voorschotelen. Maar dat was toen nog niet van die fijne reggae. Dat was nog van die verschrikkelijke VPRO-herrie. Ja, het was een combinatie. Want ik deed ook het reggae-rap-programma. En ik heb, dat was het allerleukste was de nachten die ik deed. Het programma Zone. 5 nachten in de week tussen 2 en 5. Je houdt geen leven over. Maar ik zat daar prima in die studio. En daar draaide ik echt van alles. Dus ook van die takkenherrie, van die VPRO-herrie. Maar ook veel reggae, ook veel. Van alles. Van alles. Gewoon. En ook lekker door elkaar. En er zat geen format aan. En dat vonden de luisteraars ook helemaal niet erg. Die luisterden gewoon elke nacht. En die gingen bellen. En toen het Jeugdjournaal, wat bij je paste natuurlijk. Zeker. En ja, die hebben me ook echt letterlijk gebeld. Ik kwam een keer thuis van mijn werk. En Rob Maas stond op mijn antwoordapparaat. De eindredacteur van het Jeugdjournaal. Of ik een screentest wilde komen doen. En toen zei ik eerst nog nee, want ik was van de radio. En ik wilde geen televisie. Maar toen dacht ik, ja, doe niet zo idioot, mens. Ga gewoon. Dit is een avontuur, dit moet je doen. Ja, weet je, ga die screentest, dat zei hij ook. Kom die screentest doen, je kunt altijd nog nee zeggen. Slimme man. En toen zat ik daar, ik deed die screentest. Ik denk, oh, maar dit is ook wel leuk. En dit kan ik. Dat wist ik toen al. Dit past bij mij. Dus toen heb ik ja gezegd. En dat jaren gedaan. Hoe ben je eigenlijk nu anders? Niet. Helemaal niet. Nee, ik ben ouder. Dat is alles. Mijn stem is lager. Je stem is lager? Ben je milder? Ben je wijzer? Ja, ben je zachter? Alle 3. Ben je rustiger? Ben je kalmer? Bedachtzamer? Dat allemaal wel. Maar wel nog steeds, weet je, hoe noemde je me? De rebel? Of de, ja, toch wel de een niet in het gareelachtige vrouw? Die een beetje wat lijkt aan te modderen, maar intussen toch lekker de pad volgt. Ja, dat ben ik. Ik vind het gewoon een hele goede eigenschap als iemand niet makkelijk in het gareel te krijgen is. Toch? Kijk, je kan op een heel nare manier rebelleren. Dat je de hele dag met de middelvinger, voorbij een zekere leeftijd moet je dat afleren. Ja, dat is niet elegant. Maar iemand die af en toe iets omdraait en zegt van, goh, ja, je zegt hem wel zo, maar kan je het ook zo zien? Ja. Dat waarom moet, doen we het eigenlijk zo? Je zou toch ook dit, of het voor de grap even omdraaien met humor. Kijken wat het oplevert. Ja, toch? Ik vind dat mensen over het algemeen zo makkelijk in een of andere waarheid Ja. Stappen met z'n allen en daar achteraan lopen als een rattenvanger. En steeds meer heb ik de indruk. Steeds meer. Ja, heb je dat ook? Vind je dat het steeds meer mensen een beetje bang zijn? Ik kan het niet bewijzen, maar... Ik kan het ook niet bewijzen, maar dan zeg ik altijd... Weet je, er zijn genoeg normale mensen. Laat mij nou maar lekker in mijn hoekje dan een beetje niet normaal zijn. Laat mij met rust. Ik laat jou ook met rust. Die normaliteit is toch flinterdun, joh. Dat denk ik ook. En bovendien boring. Saai. Als iedereen hetzelfde is, is toch saai? Daar hebben we ook geen architectuur meer, daar hebben we geen kunst... en hebben we geen muziek, daar worden er geen mooie films. Dat zijn allemaal rare mensen als ik die dat doen. Dat zijn niet de normale mensen, hoor. Echt niet. Want in het begin denken mensen toch van waar kom jij nou mee aan? Ja, altijd. Picasso kon niet schilderen in het begin. Precies, en... ha, zie je hem met zijn kleurtjes doen. Letterlijk. Ik riep vroeger, ik wil bij de radio, ha, heb je haar weer. Nou ja, kijk mij nu. Weet je, ik zit op de radio verdorie dit te vertellen. Ik denk dat mensen gewoon steeds banger worden. En ik weet niet waarom. Weet jij het? Waarom mensen banger worden? Banger. Bangiger. Van alles zijn ze bang. Ik denk dat de oerangst vaak is om buiten de groep geflikkerd te worden. En ik denk dat mensen ook steeds vaker buiten de groep geflikkerd worden. En dan? Dan ga je toch gewoon een andere groep zoeken of je gaat iets zelf doen? Of zelf een groep beginnen. Dat bedoel ik. Of je gaat lekker de muziek heel hard draaien, want niemand heeft last van je. Want de groep is weg. Is ook een voordeel. Hey, maar je zei zonsondergang. Dus je had het over het verlangen naar dat je dan daar definitief woont. Mm-hmm. Je huisje op Jamaica. En dan zei je van, nou, dan zie ik daar gratis en voor niets een zonsondergang. Maar er zit natuurlijk ook een soort symboliek in dat dan de zon ondergaat. Omdat hij ook omdat weer je daar je oude dag... Dan slijt en dan zie je die zon zo en dan op. En dat was het dan? En dan ben je daar? Nee, maar dat is nou de magie van die zon. Hij gaat onder, zodat hij morgen aan de andere kant van het huis ook weer opkomt. Dat is gewoon magisch. Maar bedoel je dan dat je ook in reïncarnatie gelooft? Of maak ik dat er dan weer van? Ja, dat maak jij er nu van. Maar ik denk wel dat er wat meer rek in de essentie van een leven zit dan... De 70 jaren die gemiddeld wordt. Hoe oud word je gemiddeld tegenwoordig? Het zal toch zonde zijn als zoiets complex als de essentie van een wezen... dat maar zo weinig jaar heeft op aarde of in het heelal. Dat wordt gerecycled allemaal. Ja, natuurlijk. Die celletjes die kopen allemaal weer in de grond... en die worden weer opgefroten en dat wordt weer iets anders. Ja. En de kettingreactie van het leven als geheel gaat ook wel gewoon door. En een stapje groter in het universum ook. En daar snappen we eigenlijk ook helemaal niks van, dus. Daarom. Dus onderga het, geniet ervan. Maak je eigen hoekje. Zorg dat je niemand tot last bent. Prima leven. Ik zag je dus in Utrecht, ik zag je in Limburg. Mm-hmm. Brabant. Waar gaat de reis nog meer naartoe dit keer? De IJssel, aanstaande zondag. Kwart voor zes op NPO 2. En waar ga je dan allemaal over vertellen? Over de Hanzesteden? Nee, Geert Grote. Oh ja, ja. De moderne devotie dus. Thomas à Kempis. Zo. Etty Hillesum. Prachtige landschappen. Mooie boeken. Mooie levenswijzen. Althans, filosofieën. Ja, kijken hoor. Nou, dat wordt mooi. De firma Erfgoed, altijd hunker. Dank je wel dat je... te gast wilde zijn. Het was een groot genoeg om je te ontvangen. Ik vond het echt heel leuk. Dank je wel. Leuk om met je te praten. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan is toneelregisseur Lilianne Brakema mijn gast. En zometeen op deze zender Misha in gesprek met Tim Overdiek. Hij is voormalig NOS-presentator. Onder meer op deze zender. En Nooit meer slapen is er morgen weer. Voor nu een hele goede nacht. Welterust. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.